Autopromocja. Bam, bam, bam, bam! Nie trafili w waszą jamę. Nic więcej nie ma znaczenia. Arkadiusz Jakubik czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Szczepan Twardoch, Nul. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Jak to być może? Jak to może być, że mój wnuk nie mówi normalnie po ukraińsku? Rozumiesz to zdanie, ale nie potrafiłbyś go powtórzyć. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać największych przebojów grupy Tears for Fears, oczywiście w porządku chronologicznym. Pierwsza piosenka już za nami, utwór z pierwszego singla Suffer the Children. Utwór znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu The Hurting, która ukazała się w roku 1983 i dotarła na szczyt listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii, skąd muzycy zespołu pochodzą. Płyta bardzo ciekawa i na dowód za chwilę trzy piosenki, które ukazały się na singlach i osiągnęły sukces komercyjny, no nie wspominając o artystycznym. Oczywiście wszystkie trzy z płyty debiutanckiej. Pale Shelter, Mad World i Change. We'll be right back. Trzy przeboje grupy Tears for Fears za nami. Pale Shelter, utwór, który dotarł do 12 miejsca listy przebojów w Kanadzie. W Anglii zdecydowanie gorzej, ale został wznowiony po jakimś czasie i wtedy już było lepiej, bo piąta pozycja na liście w Anglii. Mad World, trzecie miejsce na tej samej liście. Change, czwarte. Wszystkie utwory pochodziły z debiutanckiej płyty grupy Tears for Fears, The Hurting. Roland Orzabal, śpiew i gitara. Kurt Smith, śpiew i gitara basowa. To dwóch najważniejszych muzyków i przy okazji wokalistów w zespole Tears for Fears. Teraz przechodzimy do płyty drugiej, rok 1986, Songs from the Big Chair. Shout. Za nami dwa wielkie przeboje grupy Tears for Fears z drugiej płyty długorancej Songs from the Big Chair. Shout i Everybody Wants to Rule the World. Ta druga piosenka już zwiastowała pewne zmiany w brzmieniu grupy, co znalazło odzwierciedlenie na kolejnym albumie The Seeds of Love z roku 1989. She's mine, she's mine. talk about it. If you're a warrant man, shout about it. Live that we want. Anything that we feel like doing. Za nami trzy przeboje grupy Tears for Fears z trzeciego albumu The Seeds of Love, rok 1989. Płyta dotarła na szczyt listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii. To drugi taki przypadek, bo przypominam, że wcześniej udało to się albumowi debiutanckiemu The Hurting. Tytuły: Woman in Chains, Sowing the Seeds of Love, bardzo beatlesowska kompozycja, a później Advice for the Young at Heart. Po tej płycie jeden z głównych członków zespołu, czyli wokalista, basista Kurt Smith, odszedł z grupy, a Roland Orzabal nadal nagrywał płyty pod tym samym szyldem, czyli Tears for Fears. Jako pierwsza wtedy ukazała się płyta Elemental w roku 1993. Schemes, and these are my plans. Hot tips for the boys.